إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو جروم ينتلو درس مغوك تموي سنو درس ينغا خمينتيني درس توحيد لا نكاي عمل تي توفيق برم بتبارك وتعالى سبغو جوت كي سن تيري بوبتي شرح القواعد الأربع أبو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñinga taxawé won fa borom téré bi doon joxé misal ci bokalé ni muy yaqé jaamu yalla. mu né dafa melni rek toj toj ni muy yaqé japp, so jappé ba paré sa japp dal di toj. nonu sa japp yaqko bokalé bu duggé ci say jaamu yalla, bu duggé ci say jëf, non lay yaqé say jaamu yalla. متكي من فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. من فإذا عرفت بفك خمغني أن الشرك نك بوكاله إذا خالت العبادة بجخصو ويك سيجام يالله أفسدها تفكو ياق، وأحبط الأمل تدي مبل سيجف، وصار صاحبه bokale kat ba day mujjé bok min al khalidin ca ñinga xamni dañuy saf dañuy sax fi nar ci safara. mune arafta nga daldi xam kon an ahamma ma alayka ni li nga xamanteni mo gëna war ci sa kaw ma'rifata zalika moy nga xam lan moy bokale la'alla allah ngir borom bi tabaarak wa ta'ala kat ay yukhallisaka mumuccel min hadhihi ash-shabaka ci bile piège wa hiya ash-shirku billahi tamoy bokale alladhi qala allah ta'ala fihi bokale bi nga xamni sunu borom neena ca inna allah la yaghfiru ay yushraka bihi sa borom de du jegalé ñukoy bokale wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha waye nak dana jegalé lenen lu moy bokale ñel ko ko so mune wazalika te lolu kat ma ngay nekk ci bi ma'rifati kham arba'i qawa'id ñenti ter muy ñenti regal dhakaraha Allah ta'ala fi kitabihi ñenti ter yo yesunu borom def leena tudd ci terem bi. Cheikh Fawzan hafizahu Allah ta'ala mune manam ginnaw ba nga xame tawhid nga xamni xam nga tawhid rañeku te moy ifradullah bil ibada kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ ko wara jaamu. mune ginnaw lolu nak warna ci yow nga xam lan moy bokale. mune ndax nit kat su fekke xamut danger rañewuko mën na ca tabbi yaakar ne lu bax la te fekk lolu danger la, mais bu fekkon jitu won na nak mu xam ni li danger la amana xam bobu mu ko xam dana nek sabab nek kiray buy dox digeentem ak mu tabbi ca. mu ne kon faaw nga xam xéeti bokale yi ngir lan, ngir nga mën leena wataliku xam bokale bu feñ bi, xam bokale bu nebbu bi, xam bokale bu mag bi, xam bokale bu ndaw bi. ma ngok bokale dafa garaw, lolu motax bo baye xel borom téré bi mu tuddé ko shabaka muy piège. xam nga rëbbkat bi buy teg piège du ko teg mu nekk lu fa ngaaral nga xam ni ku jóg gis ko kon amaana boo deful ndànk du jàpp dara waaye bu tegee piège daf koy masqué gis nga ba nga xam ni piège boobu dafay marié ak décor bi maanaam fi mu ko teg nga xam ni ku fa romb doo njortu ni fii am na luñ fi teg lu ci bokkul bu ko defee nag aha loolee day tax ba doo jël benn matuwaay doo jël benn précaution ngay jékki-jékki rek fekk yaa ngi ci biir piège bi mbokk yi bokkaale noonu la mel dafay présenté wu ci aspect boo xamante ni nii boo deful ndànk da nga naan lii jaamu yàlla la ma ngoog lii dara nekku ci ah lii de ndàngam la rek gis nga lu ci bëri day présenté woo ci aspect boobee loolu moo tax borom xam-xam yi biñ lëñ bëtee xool gis nañ ne ñi nga xam ni seen bokkaale dafa jëm ci jël moomeelu sunu boroom ak i jëfam askane la ko lu dul sunu boroom gis nañ ne ci histoire ñu néew ñoo ko def ñu néew ñoo tàbbi ci loolu ndax loolu fes gu mu fes ma ngoog ndax doomu aadama moom teel naa reconnaitre ne boroomam moo ko bind moo tax ñu bëri façon bokkaale boobu tàbbi wuñ ci ma ngoog fa ñu tàbbee ci bokkaale mooy ñaan nekk loo xam ni sunu borom rek lañ ko war a defal xettaliku jëbbalu dimbandiku wàkkirlu xeet yu mel noonee ci wàllu googee fa la bokkaale bu bëri tàbbee ma ngoog ndax lan nuróogu mu nuróog jaamu yàlla kon aspect boobu bàyyi ko xel bu baax ci bokkaale loolu kon boo ko déggee mooy nekkal ci say garde toujours bul ne rek ah man de takkuma téere kon bokkaalewuma man samp may xàmb kon bokkaalewuma ma ngoog yooyu bokk na ci aspect yi gën a élémentaire ci lu jëm ci wàllu bokkaale bokkaale gën naa lëndëm loolu bokkaale gën naa garaaw loolu bokkaale gën naa sew loolu mu ne kon xamal ni sunu borom tabaraka wa taala de wattandikuloo nañu bokkaale sunu borom nee na inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sa borom de du jéggale ñu koy bokkaale ma ngoog waaye nag dina jéggale leneen lu may bokkaale ñeel ku ko soob mu ne bokkaale mii nga xam ni danger mooy lii mooy lan mooy ne moom kat sabab la bu lay xañ aljanna sunu borom nee na innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna dëgg-dëgg ki bokkaale ak borom bi tabaraka wa taala sunu borom araamal na ci moom aljanna mu ne kon bokkaale sabab la bu lay xañ njëggalug borom bi tabaraka wa taala sunu borom nee na inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi sa borom de du baale ñu koy bokkaale di ko jéggale mu ne kon lii lu garaaw la lu rëy la ma ngoog mbir la moo xam ni kon war nga koo xam balaa ngay xam beneen danger mu mën a doon ma ngoog bu ñu xoolee doomu aadama dafay yitte woo ci xam ak ràññetle surtout li jëm ci mbiru àddunaam bu jaree sax mu tabax ay école tabax daara tabax ay centre de formation tabax ay université gis nga ngir rek maanaam permettre ñu jëfandikoo xam-xam goo xamante ni dañ ciy mën a ràññetle ci sunu dundu àdduna bi lañ ca soxla li baax ak li baaxul ma ngoog mën a ràññetle jumtuwaay ñiy jëfandikoo di ko aajowoo ràññetle leen ñoom ci seen biir gis nga loolu moo tax nga gis ñu mën a ràññetle luy oor ak lu dul oor përëm weñ gu ñuul ak yu demee noonu ma ngoog ak yeneen xeetu mbir yi waa su fekkente ne loolee nga xamante ni njëriñam ci àdduna gii rek la yam moom lañu mën a tabaxal institution yu rëy yooyee kon ana bokale mi nga xamni danger tawhid mi nga xamni njeriñam dépassé na aduna ndax dafa deugmal jëm ci al-akhirah te al-akhirah di sax dak kon yaakaarna jangal nit ñi tawhid ngir ñu xam ko ragne ko mën ci gor gorlu jangal len tamit lan moy bokale ngir ñu xam ko ragne ko mën ko moytu bokku na ci mbir yi nga xamanteni mo gënon ay yalla ñu tabaxal ko ay daara tabaxal ko ay centre de formation tabaxal ko ay université diko ci jangalé diko ci léral ndax lan muccuk jam yi aduna ak al-akhirah ci la aju mu ne kon xamal ni mom bokale momé lu jara xam la lu jara ragne la lata benen danger mu ne bokale nak deg degu nit ñi yu ci bari dañ ci tarxis jox ko benen deg deg jox ko benen kisin la ko waral nak moy lan deg deg yoyu bañu bëgg définir ragnetlé lan moy tawhid ak lan moy bokale delo wuñ ko ci alquran ak sunna mais dañ ko delo ci ay xel lolou mo waral njumte yoyu ak tarxis yi mu ne kon ngir ñun ñu xam lan moy bokale dañuy daldi and man ak yow ñu delu wat ci alquran ak sunna magok duma leene togal rek nga deglu ma dedet dama nan la kañu dem ci alquran ak sunna ñun ñaan ñep ñu delu fa ndax sunu borom kat du wotandiku lo dara ludul lolu mu ne nit ñi wotandiku len ko dina ko leral ba nit ñi xam ko ragne ko ba xamni li lañ wara wotandiku sunu borom du digle dara ludul ne lolou mu digal dana ko leral nit ñi ba nit ñi xam ko ragne ko xamni li lañu digal te ni lañ koy defé mune sunu borom kon du aramal bokale ba pare bayyi bokale nonu te du ko leral du ko faram facce sunu borom neena wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin niki noné kat lañuy faram facce ayay gis nga sunu borom dafa faram facce ayay bu ko defé yoonu ñëjub fesler par rapport ak yoonu ñi nga xamni ñoy katchori mune la amba am moy sunu borom leral nako ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam leral ko ci sunnam leral go xamanteni ni gu leer nañ la mangok leral gu doy sekk kon so bëgge xam lan moy bokale ah dañuy and nak delu wat ci alquran ak sunna fofé lañuy mëna tib fofé lañuy mëna delu pour mëna jangat pour mëna léral pour mëna xam lan moy bokalé ma ngok duñu delu wat ci waxu diw wala ma demba wala ma samba dedet waye dañuy delu wat ci waxi sunu borom mi nga xamni moñu téré bokalé namu définiré bokalé nam ko teunké régal yam ci yam ko jox ñu delu wat fofu sunu borom mi ñu digal tawhid nam ko definire nam ko teunké régal yam la yam ko jox ñu delu wat fofé pour mëna ragnetlé lan moy tawhid ak lan moy bokalé magok lolu motax borom téré bi mu né la kon teur yi nga xamanteni tek nañ ko fi dé ay teur la yu bawo ci alquran mu né ke teur yo xamni daf lay jangal lan moy tawhid ak lan moy bokalé manam lan moy régal bi ci bokalé ak lan moy régal bi ci tawhid nga xamni fo meuna dem yow da nga yobali say règle rek règle bobu foko appliquer mu nangou fa appliquer wu nga xamni kon a li moy nangam bi su jallut nga xamni kon du mom kon xetu njangalé la bo xamanteni ni bu ama am solo bo xamni da fay yé nit ki bu ko defé kon mbok yi dañuy daldi taxaw fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya defal len ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.